Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. Modern sabahlarda buluştuk yine. 4 Eylül Salı sabahı. Serin bir sabah mı? Bunun böyle devam etmeyeceğini biliyoruz. Gün içinde bol bol terleyeceğiz. O yüzden serinliğin tadını çıkarmak isteyenler erkenden kalksınlar. Modern sabahlar burada. Saat 10'a kadar beraberiz. Gerçek rock'n'roll. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Bir adamın vücudunun orasına burasına krema sürmesi erotik gelir insanlara da. Yazın sırtı güneşte kavrulan adamın oralarına buralarına yoğur sürmesi de bir o kadar iğrenç gelir. Halbuki yoğurt kremadan kat kat daha faydalı. Ama işte oturmuş bazı şeyler var. Yoğurtlu olmuyor demek ki. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Saat 8.17 modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gökyüzüne çıkacağız şimdi. Şenol Günbayrak Ankara trafiğine baktığın zaman helikopterinden nasıl bir manzarayla karşılaşıyor bize aktaracak. Biz de ona göre yolumuzu çizeceğiz. Şenol Bey günaydın. Şenol Bey. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın. Kusura bakmayın, biraz tıkanarak başladım ama bu benim esas başlangıcım. Çünkü dün alo. Alo, buyur Şah Bey. Alo diye şimdi neden diyeyim? Çünkü konuştuğum şeyleri dinliyor musun diye ben bakmak istedim. Yani dinliyoruz tabii Şah Bey. Niye şey yapalım ki? Hayır yani çünkü bazı söylediklerim nedense. Bunu da nedense diyerek altını çiziyorum. Neden? Neden Sevgi Ege? Şah Bey hakikaten bir toparlayın kafanızda, ondan sonra konuşmaya başlayalım. Ben size yetişemiyorum çünkü. O zaman şöyle sormak istiyorum. Neden olduğunu sana açıklamak zorunda değilim. Neden diye bana sormuyor muydunuz siz? Neyi? Tamam Şenol abi, siz toparlayın. Ben size isterseniz bir şarkı daha çalayım. Ondan sonra girelim nereden gireceksek konuşmaya. Hayır hayır. Bugün benim esas başlangıcım. Çünkü bundan önceki konuşmamız tamamen bir saçmalıktı. Tamamen gerizekalı senin saçma bir şekilde insanı yıpratan bir şekilde üstüme gelmende ibaretti. Çok özür dilerim Şenol abi. Ben öyle bir hata yaptıysam. Özürlerle olacak şey değil. Daha ilk günden ya. Tamam Şenol, ben bilemedim ya, o kadar uzatacağınızı bile, bu kadar da hastası olduğunu bilmiyordum programın. Kim? Ne şey? Yani meraklı mısınız siz demek ki yayına çıkmayın? Ne alakası var ya? Yalvardınız resmen beni programdan atmayın, ben her sabah bağlanayım falan diye. Ne ya? Kim bana yalvardı? Size yalvaran yok, siz yalvardınız ya. Ben illa programa çıkacağım, beni lütfen kesmeyin. Ben siz ne yaparım, benim başka insanlara ulaşma yolum yok falan dediniz. Sevgili dinleyiciler, günaydın diyorum hepinize. Sevgili Ege'ciğim, lütfen olayları çaptırmayalım. Senin neyin nasıl dendiğini çok güzel biliyorsun ve özür dilemeyi de gayet güzel bilmene rağmen nedense de özür dilemiyorsun, lütfen. Şenol Bey hakikaten bak, o kadar yalvardınız programa çıkayım, programdan beni kesmeyeyim diye. İşte buyurun, mikrofon sizin, ne konuşacaksınız konuşun 2 dakika, ondan sonra biz de işimize bakalım. Ne 2 dakika? Ben bir konuşursam en az 3 dakika konuşurum. İyi konuş, 3 dakika konuş. 4 dakika mı konuşayım? Şenol Bey lütfen ya, lütfen yani bunun için zaten ben dedim gelmeyin artık programa diye. Ne yüzle derim, ne yüzle diyorsun bunu sen bana? Şenol Bey bak, yeni başlangıç dediniz, gene saçma sapan başlangıç oldu, lütfen. Lütfen, bu lafı da benden öğrendin. İyi, sizden öğrendim. Hadi tamam. Nedir trafik durumu? Nedir trafik durumu? Ben sana soruyorum. Ne, bana niye soruyorsun? Sen de bana niye soruyorsun? Şey abi bak, ikinci günde aynı noktaya döndük ya. Aynı noktaya, artık yine bir başlangıç. Lütfen Şevki'ye geleceğim. Artık saçmalamayalım. Eski hatalarımızı tekrarlamayalım. Burada insanlar senden biraz sağduyulu olmanı bekliyor. Biraz da toparlamış olmanı bekliyor. Lütfen artık ya. Tamam buyurun. yani bu kadar tartışmaya sen bana adam gibi gelip de sorsaydın ben sana söyleyecektim. Neyi? Ne istiyorsan ya, niye insanlara güzel tatlı dille yaklaşırsan her şey olur. İyi Xiaomi. Efendim. Günaydın. Günaydın sevgili Ege. Nasıl sevgili dinleyicilere de günaydın. Nedir trafik durumu? Trafik durumu mu? Trafik durumunu mu öğrenmek istedin? Ha, nedir yani? Şöyle bir bakın aşağıya. Zahmet olmayacaksa ne oluyor, ne bitiyor? Ne durumda? Hangi yollar açık? Hangileri kapalı? Nereye sapsın insanlar? Şevki Ege çok teşekkür ederim. Şevki dinleyiciler, trafikteki dinleyicilerimiz, dostlarımız. Sizlere öpüyorum. Teşekkür ederiz. Kim olarak? Yani trafikteki öpülenler adına ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben hep öperim ki. Şenol Bey güzel gidiyordu. Niye şey yapıyorsunuz konuyu, değiştiriyorsunuz konuyu? Öperim ama yani. Öpün tamam canım. Ama öptürmüyorsun ki. Nasıl öptürmüyorum? Ne öptürmüyorum? Ben her sabah öpmeye istiyorum insanları. İnsanlara öpücüklerle karşılamak istiyorum. Saçma sapan tartışmalarla gerelim ya. Ben gergin gergin nasıl öpeyim ya? Yarın öpersiniz o zaman. Canım çeker sonra. Alo. Efendim. Güzel miydi? Nasıl güzel miydi? Güzel miydi esprili? Espri falan yoktu ki ortada. Bu bazı çağırdınız yani. Hayır. Aradaki espriler, aradaki espriler güzel miydi? Yoktu espri falan şey ama. Ya ne bağırıyor lan? Espri yap. Dört tane espri yapıyorum ben. Bunu tekrarlatma bana. Yarın aynı şekilde devam edelim. Ne diyorsunuz ya? Ya bu güzel bak. Bu insanlar buna gülüyorlar bak. Aklında olsun. Bu tip esprilere İnşallah hasta hani tartışma falan gibi. Sen de iyi yapıyorsun onu. Şahin Bey ben kapatabilir miyim telefonu? Sen kapat tamam. Yarın da bomba gibi dört tane fıkra hazırladım. Yerlere yatacaksın bak şimdiye söylüyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda ilk kapı sesi de duyuldu. Demek ki artık sezon tam anlamıyla açıldı. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahriş, Oktay Demirci ve Günün Gazeteleri hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş gördük, hoş gördük. Tünaydın. Tünays. İlk tünaydınımızı da söylemiş olduk böylece. Hem yersiz hem tarihe de böyle geçmek ne kadar güzel bir şey. Bir daha söylemeyelim lütfen. Başta kendim olmak üzere hepimize söylüyorum. Canım, canım. Buyursunlar efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun Fahir Bey. Oo, şimdi ilk buyursunlar şeyini başlattığınıza göre. O zaman ben veriyorum abi. Hiç öyle benim çekinecek, efendim utanacak, sıkılacak hiçbir durumum yok. Bugün hava durumuyla başlayacağız. Allah Allah. Ya bir önden bir hava durumu vereyim. Fason ilk hava durumunu da ben vermiş olayım. Hadi bakalım buyurun. Baraj durumunu da vermeye evet başlamışız abi. Biz hava durumunu. Evet. Baraj durumu nedir ben ya? Ben sana söyleyeyim. Ömerli'de %18. Bir tane daha bir barajımız var, sıfır. Zaten sıfır çekti toplamda. Baraj yani hava durumuna göre, yağmur varsa şemsiye alırsın, soğukta mont alırsa baraj durumu ne, damacana mı alacağız? Hayır, için rahat ediyor veya paniğe kapılıyorsun işte abi. Olur abi mı? Baraj durumu. %2 diye bir şey duydum ben. Bir %2 mi? 3 mü? Ne oluyor baraj durumuna göre şey mi oluyor? Eskiden vardı ya baraja gidilirdi oğlum. Hayır, günlük Ankara'da bir şey değil ki baraj durumu. Hayır. Bugün baraj kaçmış ya. 3 lan 3 işte ne olacak, yağmur mu yağdı? Neyle dolacak bana? Şöyle söyle mesela bir arkadaşsın. Yani bir arkadaşsın değil mi? Bir arkadaşım. Bir arkadaşız. Biz arkadaş dostum ben ve karın seni aldatıyor diye onu bunu arıyormuş. Ben. Hayır abi şimdi biz bir araya geliyoruz. Evet. Şey diye bir canımız sıkılıyor. Oğlum var ya bir baraja gidek mi? Olur bak mesela. Hangi baraja gittin sen bugüne kadar? Hangi arkadaşlarına diye sormuyorum. Ben sana söyleyeyim. Kurt Boğazı'na gittim. Çubuk Boğazı diyorum. Çubuk Barajı'na gittim ki Çubuk Barajı Ankara'da gerçekten bir efsanedir. Doğru, çamur efsanesi. Yani o baraj dile gelse neler anlatır neler. Hakikaten Çubuk Barajı Ankara'nın çok önemli ören yerlerinden biridir. Neler örülmüştür orada. The Vampire Slayer olarak mı? Ne Vampire Slayer? Zaten şeyi kenti koruyormuş. Tabii. O setten aşıp geçseler of. Vallahi. O yüzden mesela %3 için rahat olsun ama. Nereye gidiyor şimdi bu insan? Baraj %3 olunca. İşte tehlikeye şimdi başladı. O yüzden dikkat tehlike etmek lazım dışarıda. Tabii ki. O baraja gidenler kapaklar açıldı diye düşün. Yoksa susuzluk problem değil. Hiç canım. Gider alırsın. Adamlar baraja gitmiyorlar. O derdimiz o. Baraja gitmeyen adam nereye gidiyor? Tulava'ya gidiyor. Kızılay'a gidiyor. Bahçeli'ye gidiyor. Ne oluyor? Şehre nüfuz ediyor. Nüfuz ediyor. Eskiden tek bir yerde toplanıyorlar. Garajda şimdi toplanıyordu adamlar. O zaman göçün de bir sebebi bu diyebilir miyiz Fahri Bey? Tabii ki. Peki bir şey diyeceğim. Sor yüzde canım. Kaç olursa içler rahat rahat baraja gidilmeli. Ben çünkü sizin Kurtboğazlı barajı. Efendim başka Ömerli dediniz ama anlayamadım onu. İşte şu anda Çubuk baraj barajı durumunu beklendiğimizi demiş. Var. Şimdi ben baktım abi az önce televizyonda verdiler. %3 barajımız var bizim. Ankara 3 önemli baraj. Ömerli. Kurtboğazı. Ömerli Ankara'da mı ya? Ben Ömerli diye bir baraj. Tamam Ömerli'yi geç. Ömerli'yi geç. Kurtboğazı Ankara'da onu biliyoruz. Kurtboğazı. Kurtboğazı. Çıbık. Çıbık 1. Çıbık 2. Onlar zaten kullanım dışı. Bir tane daha barajımız Kavşak var. Var. Sıfır çeken bir barajımız var. Sıfır çeken barajımız. Sıfır çektim. Sıfır. Nerede vardı sıfır çekme ya? Halil Halter'de. Mutlu'da. Halter'de, Halter'de mi? Halter'de var. Toplamda sıfır çekerek. Ve kaydırma yaptım. Öyle açıklaması vardı Halil Mutlu'nun kaderini yapmışım diye. Böyle bir durumumuz var. O barajın adını öğrendiğim zaman Tavşankaya ben söyleyeceğim. Tavşankaya diyorum işte Fahir. Oktay bir baraj ismi koyacak olsan. Tavşankaya diye bir baraj ismi olur mu? Yaşlandı hem abi. Hem yanlış adam anlıyor. Adam iyice yaşlandı ben Kavşakkaya sana söyleyeyim ya. Kavşakkaya diyor ya Kavşakkaya. Ha Kavşakkaya mı? Ha ben de bu Kurtboğazı'na alternatif. Kurtboğazı, Tavşankaya falan gibi anladım. O yüzden tamam. Yani Tavşankaya. Teşekkür ederim Bay. Kavşakkaya. O, güzelmiş. Bana inandığın için teşekkür ederim. Melih Gökçe'nin ilanları var. Demek ki o yani sıradan vatandaş için değil. Barajları yapıyoruz diye. Meraklısına diyor. Tabii canım meraklısına. Oraya giden kompet falan iyi biliyor. Aileler için işte böyle Göksu Park falan gibi şey. Meraklısı için. Baraj mı? Baraj gerçekten çok önemli. Onlara dikkat edelim. Başka yapacağımız bir şey. Ne oluyor? Şey, artık yeni sistem bu. Yeni sistem bu mu? Tabii. Reklam yaklaşınca ışıklar sönüyor. Işıklar yanıp sönmeye başlıyor. O zaman ya da stüdyoda cin var. Hangisini tercih edersen. Abi stüdyoda cin olabilir ama ya. Ben dün bir şeye tanık oldum. Onu söyleyeceğim. Fincanlar kendisi oynuyor. Dur bir dakika anlatma Fahir. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar bir günün gazetelerine bakmaya devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Bey'in Oktay Demirci. Buyursunlar efendim. Buyurun Fahir Bey. Hadi bakalım. Fahir barajlardan Bey, sonra. Barajlardan sonra. Barajlardan sonra. Fincanlardan bahsediyoruz. Evet barajlar çok önemli bir konuydu. O konu geride kaldı ama takipçisi olmaya da devam edeceğiz. O barajlar gözetim altında olmaya devam edecek diyoruz ve kadın dünyasına bir göz atalım de. Ne dersiniz? Oh be diyoruz. Barajlarımız mı kadınlarımız mı diyorum. Kadınlarımız diyoruz. Ve barajlarımız. Çok biri güzel. Olmadan birinin anlamı, yok. Yok. Barajsız bir kadın. Kadınsız bir dünya mı? Barajsız bir dünya mı? Bak ikisine, ikisine saçma de hayır sorun diyorum. Doğru. Şimdi ilişki çok güzel bir şey. Muhakkak. Muhakkak ki. İyisi var, kötüsü var. Yandan yemişi var, yememişi var. Kendine göre herkesin bir şeysi var, bir ilişkisi var. Ama ilişkinin geleceğini ne belirliyor? Ne belirliyor, ne belirliyor, ne belirleyebilir? İlişkinin geleceğini ne belirleyebilir? Barajlarımız değil, ne olabilir? Ne olabilir? İlişkinin geleceğini. İlişkinin geleceğini. 2S kuralı mı? 2S, yani bunu açıklayalım. Bilen var, bilmeyen var. Ben bir tanesini var biliyorum galiba, yanlış bilmiyorsam. Ne? Hangisi? Saygı mı? Doğru, biri çok o. Öbürü? Öbürü. Sevgi mi? Sevgi ve saygı, değil mi? İkisi çok önemli şey. İki kişinin arasındaki durumu bir üçüncü kişi mi belirliyor? Hakem heyeti tabii. Hayır hakem heyeti 7 emine teslim edilir. Bazı ilişkiler var mesela ne olacağı belli olmaz. 7 kişiye teslim edilir. 7 emine. Ben öyle teslim etmem arkadaş. Kime teslim edersin? İşte bir emin diye geliyor adamlar. Bıyıklı bıyıklı bir takım adamlar. Bize teslim et abi. Abi. Orasını tamam, burasını kurcalayan adam. Ben nasıl ona güvenip teslim edeyim ben o adama şimdi? Doğru söylüyorsun. O yüzden ilişkide artık geleceği kadınlar neye göre belirliyorlar? İlk öpücükte ilişkinin geleceği belli oluyor. Sen efendime söyleyeyim. Niye Allah belamı mı vermesin? Haberimizden. Hayırlısı olsun. Buyurun. Hayırlısı. Evet. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Şimdi siz burada ilişki için çırpınan pek çok genç biliyorum ben. Evet doğru. Efendim kurtarmaya çalışan maalesef boş yere uğraşmasınlar. İlk öpücükte her bu şey belli oluyor. Sonu, yani şöyle diyebilir miyiz? En İlişkinin sonunda sonu ilk öpücükle yazılıyor. Böyle bir slogan. Bu slogan biraz uzun oldu hocam. Yani ilişkinin sonu affedersin başından belli olur. Tekne gibi düşün. Ama ben şöyle bir şey de duymuştum ya. Ne gibi? O konuya döneceğiz. Sonunu düşünen kahraman olamaz diye de bir doğru laf bak duymuştum ben. Şimdi adam o stresle zaten işte o adam o stresle zaten iki kişinin bildiği sır, sır değildir demiş. De, sonunu düşünen kahraman ne yapacağını şaşırıyor. Şaşırmış yani. Bir de yani ne oldu ilk öpücükte kadın şey mi diyor? Ha bu adamı ben 2 ay sonra postalarım. Hayır o, şimdi o şöyle oluyor. Nişan masasına otururuz. Ha. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk öpücükte erkeğin çok dikkatli olması lazım. Doğru. Bütün hünerini, maharetini, el becerisini göstermesi lazım. Eğer ki bunu gösteremezsin. El becerisi derken mesela şimdi ilk öpücükte adam böyle bir sergi açacak. Evet. Orada boncuklardan yaptığı kuşlar, kibritten yaptığı gemi. Takı tasarımları. Dokumalar. Bak halılarımız. Bir taraftan türküsünü söyleyecek. Evet. Sesin de güzel diyor. Dil becerisi de var hocam. Dansı. Bak, yabancı dillerim var. Şimdi dil becerisi aslında burada tabii bu bir ironi. Ay yerim senin ironini ben. Şimdi dil becerisi orada. Dil becerilerimiz neler mesela? Tatlı dil diyorsun ya. Yani. Hayır. Tatlı dil. Belagat sanatı. Belagat sanatı. Bir. İki. Böyle ya. İlk öpücük. Belagat derken öpücük. Veya mesela kiraz yiyorsun sapıyla. O sapı mesela bir düğüm atıp çıkarıyorsun. Ağzında. Ne oldu? Biz buna ne diyoruz? Yersiz hareket diyoruz biz. Dil becerisi. Veya kılıç yutabilirsin. Veya şu var mesela li li li li li li li, yani o şarkı var ya. Li li li li li li li li ya. Li li li li. Orada mesela o dil becerisi, herkes söyleyemez o şarkıyı. Söylemeye çalış. Ağzım bozuldu, burnum tükürük oluyor ama. Cemçuk, Oktay sen söyle. Li li li li. Bak olmuyor ama bak bana. Li li li li li li li li li. Bak. Nasıl dil becerisi? Hat safhada. Demek ki seni öpen kız yaşadı. Yaşadı diyoruz, değil mi? Yeah. Söyleyeceğim. Abi şimdi kirazın şeyi diyorsun, sapına düğüm atacak. Kirazın diyorsun. Sapı onun armudun yere, çöpü diyorum mesela ben. Mesela beraber ilk buluşmada bir üzüm yense. Hı-hı. Mesela çekirdeğinden ben rahatsız oldum diyerek çekirdeğini güzel çıkarsa. Diye çıkarmasa da böyle güzel efendi gibi çıkar. O daha çok net göstermez mi dil becerisini ya? Evet. Bir amacı olması lazım yani dil becerisi. O şimdi biraz el becerisine geliyor. Buradan böyle eliyle alacak falan. Ay eliyle almayacak işte, onu diliyle çıkaracak. Mesela diliyle kızım ağzından uzatıp masaya mı koyacak? Hayır canım. Bir üzüm, bir de kaç tane çekirdek vardır? Ortalama. Ortalama soruyorum. Şimdi bak kaç bir mandalina. Mandalina da dilimler 11 ile 8 arasında değişir. Mandalinadaki dilimler mi? Üzümdeki çekirdek oranı 3 ile 7 arasında, 7 çekirdekli. 7 çekirdekli üzüm. 7 kocalığı. Şans getirir o biliyorsunuz. Tabii, 7 çekirdekli. 7 çekirdekli ve dünya üzerinde çok yalnız nadir bulunur. Yalnız şimdi Fahir'in dediklerinden yola çıkarak ben çok eski bir masalı hatırladım. Nedir hakikaten abi? De mesaj oradaymış. Yani bu kurbağayı öpen prenses var ya, kurbağa prensi dönüyordu evet. Sonra. Yani düşün bak, kurbağayı öpüyor. Kurbağa nesiyle tanınır? Dil maharetleriyle. Çok bak, güzel. Orada mesaj zaten verilmiş yani. Dil mahareti olana kadınlar meylediyor. Kurbağa bile olsa. Kurbağa bile olsa adam diliyle sinek. Bugün hangi Brad Pitt, yere göğe sığdıramadığımız Brad Pitt. Tansa Türk, yere göğe sığdıramadığımız yakışıklımız. Koy bakalım önlerine sineği. Birisi diliyle alabiliyor mu? Veya Kutsi. Genç Kutsi alır ya. Kutsi alabilir Kutsi belki alır. Ama o da tamamını belki bir yalap şap öyle sersem bir şey getir yani, ben ona eminim. Ama kurbağayı görünce kız işte diyor gelecekteki bu diyor diliyle kurbağaya bunu yapıyorsa diyor, bu diyor bu belagat sanatını diyor kullanabilirse şayet. Ve ben inanıyorum ki o masalda o kurbağa prensle dönünce kız hayal kırıklığına uğramıştır. Bence de. Çünkü prensin önüne koy sineği iyi der. Ama kurbağa öyle mi? Diye humşaralop. Ben de hakikaten değiştirmemek lazım. Olduğu gibi kabullenmek lazım. Değil mi hocam? Oradan kurbağası da bu çıkıyor. Başka şey ise başka şey. Bu şimdi kadar. Öpüşmede erkek neler yapacak? Bir. Bir dans. Ne dansı be? Ufak ufak. Dil dansı. Hayır ya. Dil, her şey ya. Ağızda bitiyor. Hocam öpüşme yani şimdi lokal çalışıyoruz şu anda. Lokal çalıştığımız için söyleyeceğim. İlk öpücükten alınan izlenim kadın için geleceğin artık şey diyor. Bu diyor. Notunu veriyor. Ha bazı kadınlar var. Mesela bazı kadınlar diyor ki baştan diyor 10 numara veriyorum diyor. Zamanla numarasını düşürtüyor. Zamanla dedi ilk öpüşmeden sonra evet. Herhalde. Ha, iyi bazı çünkü kadınlar da öpüşüne göre şeyini veriyor. Notunu veriyor. Diplomasını veya ona göre pasaportunu. Tasdikname anlamında. Evet hocam tastik bravo. Tasdiknamesini veriyor. Şimdi bir kere ağzı kokmayacak. Ne kokmayacak? Kokusu olmaması gerekenler. Bir. Bence ağzı pastırma kokan adam hemen bir puanla başlamıştır. Çünkü soğan, pastırma pahalı. Soğan mesela ucuz olduğundan yalan, şey. Yalan olur. Bir kilo soğan al, bir kilo pastırma al. Aynı ağırlıktadır. Aynı ağırlıktadır. Terazi aynı gelir. Ama cüzdana aynı şekilde yansır mı? Çok güzel. Efendime söyleyeyim. Ancak 100 gram pastırma alırsın, 10 kiloluk soğanın fiyatına. Sarımsak? Sarımsak da çok pahalı bir şey. Sarımsak. Bak bence sarımsak kokusu. Sarımsak. Artıdır. Artıdır. Neden? Çünkü doğal antibiyotik. Doğal antibiyotik. Demek ki bu herifin bağışıklık sistemi kuvvetli. Bununla yapacağım çocuklar ne olacaktır? Zımbamsı. Zımbamsı olacak. Yani dünyaya kazık kakabileceğim mantalitesiyle kadın bunu düşünür. Kadın bunu düşünür. Ana. Ana o. Diyecek ki benim yavrularıma diyor. Bu babasından aldığı antibiyotikle benim vereceğim süt. Ne oldu? Bir araya geldi. Çocuklar tepegöz, tepegöz olacak çocuklar. Abi bir kadın da dünyaya kazık kakabileceğim diye mutlu yani, olursa o da başka bir şeye gösteriyor ama. İçgüdüsel olarak öyledir kadın. Doğru. Çocuklarını, yavrularını düşün. Olmasa da. Ağızda, dişte olmaması gerekli şeyler. Bir. İp. İp. Maydanoz. Adam çünkü diş ipini adam orada fışı fışı yaparken maydanoz. Maydanoz. Tabii maydanoz. Dişimizi diş ipiyle temizleyeceğiz ama ipi orada bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Bunu alacağız. Kaç defa yani ama bazısı var üşeniyor. Yani onu oradan çıkar tekrar koy. Tak. Tekrar onu çıkar tekrar. Halbuki onun için kutu yapmışlar ya. Evet. Her dişinin arasında bir ip öyle dolaşıyor adam. Akşam uğraşamıyorum diyor. Kasap dükkanı gibi. Hocam, adamın ağzı var. Yangın hortumları var ya. Evet. Her binada bulunuyor. Yani ne oluyor? Yangın olduğu zaman hortumu fırrrr çıkar. Foş söndür. Fırrrr topla. Ne oldu çilik ağzımızda? Çilik diye kapat. Efek ağzımızda bir şey var. Ne var? Et yıdık. O gün et yıdık. Ki bu da güzel bir şey. Çok güzel. Onu ne yapacağız? Diş ipiyle çıkaracağız. Veya kürdanla. Küçük dolapçık gibi ağzımıza bir bölmeye hazne yaptırabiliriz. Oraya koyabiliriz ama diş ipini buralardan salkım saçak görülmemesi lazım. Evet. Başka? İki, maydanoz. Ben değil çok maydanozdan rahatsız oluyorum. Öpüşmesen bile ama ağzından maydanoz olan adamdan rahatsız oluyorum. Hayır, adam çiğdem yemiş dişinde çiğdemle çiğdem geliyor. Çiğdem olmayacak ama maydanoz hatalı hocam, onu düzeltmek istiyorum. Çünkü maydanoz tabii antibiyotik. Kadın ne düşünüyor? Diyor ki çocuklar bu zımbamsı ben bunu öpüşürsem o maydanozu ben yerim. Antibiyotik benim. Ne olacak? Kana karışacak. Sütün. Sütü daha bol gelir. Doğru. Anadolu'ya çık bak bugün. Sütü gelmeyen kadına maydanoz yedirirler. İkinci el, yalnız ikinci el maydanozlarda antibiyotik oranı düşük oluyormuş. Yani bir kere yendikten sonra maydanoz, diş üzerindeki maydanoz o kadar etkisi olmuyor. O da yanlış bir inanış olabilir. Onu doktorlar ikiye ayrılmış durumda Oktay'cığım, bilmiyorum yani tam şey değil. İkiye ayrılmış durumdalar. Ezilmiş olur diyor maydanoz bazen. Kimisi kuvvetlendirir diyor. Yani onu diyor indükler diyor. İndükler diyor. Kimisi doktorlar diyor ki onu diyor indükler diyor. Mesela doktor diyor ki bu maydanozu indikler. Anladık vay tamam ya dört oldu. Dişinde çiğdem olan adamı da hiçbir kız öpmüş. İşsiz güçsüz belli oturmuş şeyin önünde. Çitliyor ya. Çit. Ya zaten kardeşim bu konuda işin mi var? Gücün var git be. Hiçbir şey yapamıyorsa git annenin faturalarını yatır. Yok oturmuş bira kasasının üstüne. Çit. Sonra gelmiş ben seni öpeceğim. Bir de dudaklar affedersin tuzlu yemiş köfte gibi olur. Kadın ne düşünüyor? Zaten. Yarın öbür gün benim çocuklarıma da çekirdek verir. Hafazanla çocuğun boğazına kalır. Ya bir de çekirdek dişte kalan bir şey değil de rengi siniyor ya dişe. Evet, kapkara oluyor kapkara ya. Kapkara o dil mil. Hele zaten bir öpüşme Allah. Şöyle atalarımızın dediği bir laf var. Her kim ki çekirdek yer bizle alakası yoktur. Bizden değildir derler. Nasıl bir... Dün Başak Burçları geldi. Fahir Seyir'den. Bugün bakalım kimler gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Çekirdek iyidir. Ayşin üreticileri. Yani o yüzden çekirdek yenilecekse yeni, ama yeni var zamanı var sonra, lütfen. İlk öpücükten sonra da bu sefer mesela bir kız bir erkek oturmuşlar bir bankta çekirdek çitliyorlar. Ne kadar güzel bir görüntü. O zaman olur. Ama yalnız başına çekirdek çitleyen bir adam da ne kadar çirkin bir görüntü. Hayır şöyle bir şey de bak mesela çok güzel bir görüntü. İlk öpücükten sonra oturmuşlar parkta soğan yiyorlar çiftler. Harika bir yesinler dönüş. Abi ikisi birlikte yedikten sonra problem yok. Ekmek almışlar. Ekmek tuz almışlar. Soğan, tuz. Soğan almışlar. Kuru soğandan bahsediyorum yanlış anlaşılmasın. Bir taraftan soğan da değil. Çimento. Karıp bir taraftan soğan ekmek yer. Bir çift. Ne kadar güzel. Ne güzel. Mutlu yuvalarını inşa ediyorlar onlar o sırada çünkü. Zaten ilk öpücük diye bir film var. Hı-hı. Ve patlarsam yanarsın diye de bir film var. Nasıl patlarsam yanarsın nasıl ya? Denizden bir terlikli adam çıkıyor. O film. Onun gibi bir şey. Oğlum lan Fransız film var ya. Patlarsam falan gibi bir şeydi. Tamam şimdi anladım. Fahir evdeki filmlerini söylüyor. Niye? Allah nerede duruyor Fahir? Ben evde film barındırmıyorum. Prensip olarak. Bravo sonuç. Çünkü şimdi bu filmleri seyrettim. Ben orada da ilk öpücüğün önemini anladım. Erkeklere seyrettireceksin hocam. Buradan başlayarak. Bir kadın ne bekliyor ilk önce onu bilsin. Adam hiç kadın ne bekliyor ne bilmiyor. Önemsiyor bunu düşünmeden. Doğru. Kendi pıf diye çekirdeği tükürüp hap diye öpmeye çalışıyor. O yüzden mesela kıza zaten ilk öpücükte şeyini veriyorsun, manyeli veriyorsun. Manyeli vermeden önce ne yapacaksın? Güzel. İndük. İndük. Manyel, indük. Bunlar hep bize şey olmuş şeyler, önemli vay şeyler. Vay be, keşke bu haberi, bu dosyayı yaz öncesinde. Çünkü yaz aşkları oldu. Kim bilir ne bilinçsiz bak, öpüşmelerle. Tabii ki. Tuzlu tuzlu öpüşen mi istersin? Affedersin, yağlı yağlı öpüşen mi istersin? Darı yiyip o ağzında sarı sarı mısır tanecikleriyle öpüşen mi istersin? Ama hayal kırıklığına da uğramasın şimdi bizi dinleyen hiç kimse. Çünkü öpücük... Oktay bant sardı galiba, orada bir, hızlı bir geçiş oldu. Hayır, şu, şöyle yani evet. İlk öpücük için hiçbir zaman geç değildir diye de bir söz vardı benim hatırladığım kadarıyla. Oktay çok güzel söyledi. Çok atalarımız doğru. Bunu da söylemiş. Mesela, İlk öpücük için hiçbir zaman geç değildir. Bir bıyık bırakırsın. Evet. Bambaşka bir adam oldun. Öyle lazım. Öpüşürsün. Ya böyle bir öpüşürsün. Onu sonra kesersin. Edersin. Böyle öpüşürsün. Veya yani olmayacaksa da bir sonraki ilişkinde artık daha tecrübeli bir şekilde devam edersin. Zaten... Çünkü belki iş işten geçmiştir artık. Sen geri sayınma başlanmıştır da sen hala uğraşıyorsundur çiçekle böcekle. Hiç. Yani uzun lafı kısası toparlıyorum hocam. Konuyu, dosyayı kapatıyorum. Kapat bakalım. İlk öpücük için bütün emeğinizi harcayın arkadaş. Maddi manevi. Git hiç üşenme, pastırmanı ye. Efendime söyleyeyim, vitaminini al. Üstüne antibiyotik sarımsağını ye. Kıza gerekli ihtimamı göster. Dişinde diş ipi olmamak kaydıyla gerekli belagatı, gerekli sanatı icra et. Evet. Bugün mükemmel bir gün olacak. Buyurun efendim. Efendim. Zamanında da gitmiştik Swaziland. Swaziland. Biliyorsunuz dünyanın en fakir ülkesi. Ha, Anadolu'nun değil. Swaziland. Anadolu'da bir yer mi zannediyorsun? Hocam neredeydi bu Swaziland? Nereye denk geliyor tam olarak? Henüz bir sonucu elde edilemedi. Tamam, programın sonuna doğru. Çünkü bilgisayar şu anda müziği falan da çalıyor ya. Ondan bulunamıyor tam. Valla bir kralı var biliyorsunuz. Hala da aynı kral. Senelerdir aynı kral. Çünkü o Swaziland kraldan çok kralcı. Doğru. Adam bırakıyormuş. Kralım. Olmaz diye. Üçüncü Musawati. Musawati. Onun bir de ikincisi vardı, onu görecekti nokta. O ikinci Musawati. Yedi bitirdi ülkeyi. Namusun. Zaten bu üçüncü artık iyice esprisi kaçmıştı yani. Niye ya? Louis 16'ya kadar gitmişti, hala espriliydi. En esprilisi de 16.'sı. 16 Louis daha bile değişiyor Louis'ler. James Bond gibi düşün. Doğru. Mesela bu adam aynı. Onun 12. 14. Louis arasında Sean Connery oynamıştı. Harikaydı. Fransa halkı yani öyle bir dönem geçirmedik diyorlar hala. Hala. Ve Franz Ferdinand geldi şu anda. Ona rağmen hala Louis derler de başka bir şey demezler. Teşekkür ederiz. Üçüncü Musawati 39 yaşında biliyorsunuz. Hı hı. 39. Yeni ve 14. Ama görsen ben sana söyleyeyim 27-28. Ne 27? 80 görünüyor ya. Hadi ya, niye? Ne bileyim, yaşlanmış adam. Üçüncü Musawati. 14. eşini seçeceği festival 14, başlamış. 13 eşi varsa 14, adamı tabii yıpranır biraz. 14 tanesi tabii canım. 14. evliliği. Boşanmadan değil mi bu? Gazetelerde bir sürü şey çıkıyor. Hep yanlış vurgu yapıyorsun. Ondan sonra bizim en kötü Türkçeyi kullananlar diye çıkıyor. 14 diye vurgusunu yapmadıktan sonra olmaz ki. Doğru. 14. evliliğini mi yapacak? 14. evliliği boşanmadan mı dedin Ege sen? Ne boşanması ya? Boşanma yani... teknolojisi yok ya adamın hayatında. Ya adam şunu soruyor. Adam bitmiş adam. Yani 14 defa bir taraf, hani benim bildiğim 3 tane 5 tane bir şey olur da. Yeni geldikçe eskisine. Kral sabit. Neydi o? Kral sabit, kadınlar first bir tane. First in first out metoduyla yani. Becaiş mi gibi bir şey? Yani Becaiş mi? Win and win mi? Win and win mi? Hayır, lose. Lose. Think tank. Think tank. Ha? Ağzını yiyin. Ve ching, sheng, chong. Valla festival düzenlenmiş ve bu festivale Swaziland kralı eşini seçsin diye düzenlenen festivale 100.000. Yanlış duymadınız. 1000. 100.000 bakire kız katılmış her sene olduğu gibi. Bunlarca da uzun uzun konuşmuştuk. Nasıl, bu festivalin girişinde test mi yapıyorlar? Ne testi? Ne bileyim ben, ne söylüyorsan gitsem festivale bir şey yemek, döner yemek için. Herhalde döner, pilav falan bir şeyler vardır festivalde. Vardır, vardır. Yok abi, 100.000 kişilik festival diyorum sana ya. Olur mu? Verir mi kral hiç? Sırf yani öyle hanımefendi siz lütfen yemeyin, biz sizi gördük diye şey mi oluyor festivalde? Dışarı abi, mı atıyorlar yani? 100.000 kadın şimdi. Bu 100.000 kadının bir araya getirmek gerçekten zor. Festivali zaten... düşün. Ben yani yakın dönemde bir festivale gittim. Orada 40-50 bin kişi vardı. Yani diyorlar. Rakamlar öyle söylüyor. Ya onun iki katı korkunç bir organizasyon gerekli bunun için. Vallahi prenses olmak isteyen geliyor abi. Prenses olmak isteyen genç kızlar geliyor, festivalde sazlık dansı yapıyorlar. Bence döner ekmek yemeye geliyor onlar. Sazlık dansı ne ya? O böyle. İnan İrem'in şeysi çalıyor. Sazlıkla dalan, havalanan bir ördek gibi sessiz. Onun eşliğinde kızlar ördek dansı, sazlık dansı denir ona. Sazlık dansı doğru. Ördek yürüyüşüyle de kralın önünden geçiyorlar. Ve o durumda da avcı olarak, kral da avcı pozisyonunda ördekleri avlıyor. Çok garip, enteresan gelenekler. Her tüm kızlarla tek tek ilgilenmiş. 100 bin. Kral. Herhalde yalan. Biraz yalan gibi geldi bana. Ya 100 bin kişi şey değildir ya. Prenses adayı değildir ya. Onun ailesi falan da gelmiş. Tabii canım. Onun bir sürü... Hayır canım. 100 bin tane. Genç kız abi. Sadece genç. Çünkü orada tribünler varmış. Genç kızların durdurduğu yerler, bir de aileler. Aileler bu taraftan. Bizde mesela mezuniyet töreni oluyor ya. Orada aileler ayrı, tribündeler. Şeyler geçiyor mesela. Tabii kız tarafı için ayrı bir tribün. Mesela. Orada acaba güzel bir şey yapmışlar mıdır ya mesela? Toplu bir şekilde esmerler geçiyor, sonra sarışınlar, yoksa hepsi karışık mı geçiyordur yani? Bence karışık daha güzeldir ya. Ama o zaman da bilemezsin. Derken, ne bileyim, esmer kızlar, zaten sarışın kızlar. Öyle bir şey yok işte. Esmer çünkü birçesi. Ha, bu ülkenin siyahi. Yani siyahi. Afrika evet. Esmerler, sarışınlar. Öyle bir şey yok. Tek tip. Tek tip. O zaman... Ama tabii şeyler farklı. Yani bazı farklılıklar var. Düşünce tarzları olarak. Ebat bazında. Evet. Yani düşünce tarzları. Büyük düşünenler. Ve küçük düşünenler. Küçük düşünenler olarak iki sütun var mesela. İki yürüme yolu. Öyle. Hangisi? Şimdi bari bu festivali yapıyorlar, bir masraf. Bundan sonra bunun nişanı var, masraf. Düğün var, masraf. Bohçası festival, falan. Nişan, düğün bir arada olamaz mıydı acaba? Hemen akabinde evlenemezler miydi? Ben biraz çünkü fakir de ülkeymiş. Tutumlu olmak lazım. Abi şimdi görücü usulüyle evlenmiş olsa Svaziland Kralı, doğru söylüyorsun. Görücü öyle usulü bir... zaten bütün dünya gördü. Bu görücü usulü değil ne de. Kendisi geliyor ama görücü usulünde öyle bir şey olmaz ki. Kendisi görmez. Damat. Damat da değil gerçi, ne bu? 14 tane eşi, karısı olan adama damat denir mi ya? Yeni damat diye. Profesyonel damat. Böyle bir şey. Hayırlı uğurlu olsun. En yakın zamanda bize gelecek. Bunun kimi seçtiğine dair haberler. Onun da fotoğraflarını boy boy yayınlayacağız. Tabii canım, içimiz rahatladı. Çünkü bu kral şey falan diye ziyaretlerde bulunuyor ülkeye. Barajlara gelsin. Barajlarımız da boşaldı. Yapacak bir şey yok. Kralı barajlarımıza bekliyoruz. Ben sizi uğurlayayım isterseniz artık. Ay lütfen. Geç kaldık çünkü. Ay lütfen, benim daha baraja gideceğim. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına, aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsın bizlerle. Demircan abi günaydın. Magazin haberlerimi vereceksiniz Demircan abi? Nereden çıkardın? Magazin güzellikleri dediniz. Manevi dedim oğlum, manevi. Ha. Yani senin gibi düşündüğün gibi bir takım maddi şeyler değil. Manevi güzellikler. Kızlar falan mı? Kızlar değil. Evli bakımda mı oğlum ben? İki tane çocuğum var. Dün gece çok acıklı dakikalar yaşadık. Acıklı mı? Acıklı ve hüzünlü. Ve en önemlisi de düşündürücü. Kızlar. Düşünürken de güldürücü. Fıkra gibi mi? Nasrettin Hoca mı geldi sizin eve? Ya benim zaten biliyorsun. Evde bir tane adam var. Benden başka. Zileyle kara. Adam gibi adam ama. Adam gibi adam dediğinizin birisi maymun, öbürü de iblis. Dişi maymun bir tanesi, ötekisi de benim evladım. Sıcak ablayı adamdan saymıyor musunuz? O sırada orada odada değildim, mutfaktaydı sıcak abla. Ne yaptınız? Şimdi ilk başta şeyden önce radyoya teşekkür etmek istiyorum. Başta sen olmak üzere bütün radyo odaya teşekkür etmek istiyorum. Etler geldi galiba. Etler dün aktı adeta, yağları bütün apartmana bulaştı. Aman ne güzel. Yeni badana yaptırmıştı, yönetici gıcık oldu. Olsun ya, Allah Allah, et kokusu bu. Başka şeye benzemez. Bir taraf et kokuyor ve inanır mısın ete doyduk daha dün geceden. Daha birinci programdan ete doyduk arkadaş. Yürü be Demircan abi. Şimdi bunu gören bizim oğlan Yıra ile Kara el ele tutuşmuşlar, geldiler benim yanıma. Etlerin çevresinde dans ettiniz mi? Yemekten sonra eti yedik, ondan sonra yemekten sonra geldiler. Ne oldu buyurun dedim. Buyurun çok aşağıları. Hangisi dedi Demircan abi? Birisi zaten konuşamıyor, öbürü de hırıldıyor. Öbürü de konuşamıyor. Şimdi gülüyor. Böyle deyince zaten anlaşılmadı. Maymun mu hırıldıyor, iblis mi? Maymun hiç konuşamıyor da öbürü kıh diye. Şimdi onu... O dişlerden galiba, o sivri dişleri var ya öndeki. Ondan sesi çıkmıyor hayvanın. Yılanın mı? Yok, öbür hayvanın. Yani iblisin. Bizim oğlanın mı? He he. İyi bildin ha. Ağzını öpeyim. İğrençleş. Çünkü karanın dişleri çıktı yavaş yavaş. Bayağı ya. Dişleri çıktı. Şimdi o diş tabii geçen sene okula falan gitti ya bizimkiler. He he, bazı şeyleri biliyorlar artık. Anlar Demircan abi. Ha. Bazı şeyleri biliyorlar artık. Nasıl bazı şeyleri? Bazı şeyleri biliyorlar artık. Sen de kabul et şimdi. Onlar dünkü çocuk değil yani. Okula gittiklerinden bazı şeyleri öğrendik. Yani ya. Mesela şimdi Afrika'da ormanda falan olsa Zira'nın kaç tane çocuğu olurdu? Bazı şeyleri biliyorlar artık yani. Aile kurumu olarak. Yani, yani şimdi sen tabii çok sıkı yetiştiriyorsun çocukları da. Evet. Doğal ortamında bıraksan Zira'nın oho sürüyle çocuğu olurdu. Valla olabilir de doğru diyorsun ama şu ana kadar isteyen biri yok. Maymun yok başka kimsenin Demircan abi, ondandır. Zira'yı istemeye gelip efendi gibi konuyu açıp da. Kime isteyecekler Demircan abi? Peygamberin kavliyle isteyen yok. Kime isteyecekler maymunu? Ne bileyim ben. Yani bir maymunu olan birisinin olması lazım. Yok ki kimsede maymun. Bir de maymunu olan adam seninle niye dünür olsun? Ne olacak o zaman? Ne olacak? Zira sen ne diyormuşsun ki sen, Zira benim isteğim, benim onayım olmadan birine varsın. Varmak derken şimdi verir misiniz öyle birisi istese Zira'yı? E bakarız, bir bakarız söyleyeceğim. Ayrı evde mi yaşayacaklar yoksa çiftleşip sizin evde yavrular mı? Ne biçim konuşuyorsun çiftleşip falan diye? Evli... Sen evlenmeden önce bir senin hakkında ayrı mi yaşayacaklar yoksa direkt çiftleşecekler mi diye sorsaydın sen hoşuna gider miydi arkadaş? O da benim evladım sayılır. Tamam Demircan abi. İsterlerse sevişirler, istemezlerse sevişmezler. Ha böyle değil. Sevdiğim bir şey yok orada. Tamam Demircan abi. Görmüşler mi, beğenmişler mi? Tamam vallahi bravo, çok açık fikirliymişsiniz. Neyse sen öbür konuya geç ya, bunlar. Şimdi dün geldiler valla gözlerimden çipil çipil damlalar aktı. Öyle bir damla sesi yok. Neyle? Şapur şupur akar, çapak olur. Başka bir çipil çipil ne? Çil çil altın mı? Hayır. Yani iki damla çipil çipil yaş geldi gözümden. Tamam evet. Şimdi bunlar geçen sene birinci sınıfta okuyordu. Aha. İkisi de. Maalesef kaldılar. O yüzden bu sene bir daha okuyacaklar. O yüzden. Yine veriyor musunuz okula? Vereceğim tabii. Vallahi bravo, çok açık fikir. Senin babası mı zannettin sen beni? Doğru. Sonuna kadar vereceğim. Ama veremezlerse yazında o tasarlığı vereceğim. O ayrı bir konu. Geldiler şimdi bu sene birinci sınıftan başlayacaklar için maalesef ayın 10'unda başlıyor. Yeni haftaya pazartesi günü. Ama onlar şey Demircan abi, yani çocuklar okula ilk defa gidecek çocuklar biraz alışsın diye. Ders falan yok böyle, okula alıştırma günleri onlar. Ama şimdi işte bizimkiler için biraz garip olmuyor mu? Çünkü kaldılar geçen sene zaten domuz gibi okudular birinci sınıfı. Birinci evet. Sene. Tam gitmediler ama şimdi bu sene normal arkadaşları ayın 17'sinde başlıyormuş. O da pazartesi günü. Ama bizimkiler birinci sınıf olacağı için onun da başlıyor. O da pazartesi günü. Siz yani diyorsunuz bu biraz saçma mı diyorsunuz yani? Ha yani şimdi iki sefer bir hafta önce başlayacaklar. Ondan sonra onlar da kendilerinden refakat etmişler demişler. Dediler ki ayın 17'sine kadar biz sana çalışalım. Aileye katkıda bulunum dedi. Siz de buna ağladınız. Benim de gözümden iki tane çipil yaş geldi. Ve inanır mısın şu anda da hala tüylerim bir hoş oldu. Size hep tüylü olarak hatırlayacağız Demircan abi. İçim gıcıklanıyor şu anda hala bile. Şu anda mesela domuz gibi yatıyorum içine. Ama yine de ben onları her sabah olduğu gibi dün o yaptıkları davranıştan dolayı tebrik ediyorsunuz. Onları kıyımkı kaldıramıyorum. Normalde şut çıkarak kaldırırdım onları ben bu saate. Ne iş yapacaklar? Nereden para getirecekler eve? Ağzını bir kalda öperim bu sefer. Yalar be kaya. Çünkü neden? Dükkan öyle bir kez daha gündeme geldi arkadaş. Dükkanı açıyorsunuz artık. Açıyorsunuz da sen radyoyla konuştun mu? Ben konuştum radyoyla. Dükkan açacaklar mı bana? Hayır. Neden? Çok istiyorsan Demircan'a bir cam kafes yapalım, jetonu attıralım dediler. Radyoda dursun, radyoda meraklısı jetonu atsın dediler. Ben dükkanın yerini falan buldum. Onlar sadece gidecek konuşacak. Dükkan bu dükkandan yetkili kişi Demircan taksındırdı. İşte radyo ona pek yanaşmadı. Ama çok güzel bir yerde. Yerini de gösterebilirsiniz radyoya. Pasayda oğlum, pasayda. Bu fırsat kaçmaz diyorum. Yok, ben radyoyla çok şey yaptım da olmadı. Yani onu siz tek başınız artık. Ama o zaman bir tane senin iyi arkadaşın yok mu? Yok. Pasayda dükkan açabilecek bana. Dükkan açmak istiyorum. Size ne dükkan açacak ya? Jeton dükkanı mı? Bilmiyorum, daha bilmiyorum. Dükkan olması lazım. Her iş için dükkan olması lazım arkadaş. Tamam, orası doğru da yani. Bugün bir terci olsan. Mesela dükkan normal lazım. Bir tane bakkal mesela, bakkal. Bakkal olsan pasta. Şey, dükkan olmasın. Pastane. Top satacaksın, top. Nerede satacaksın? Dükkan. Dükkanda satacaksın. Her şeyin bir dükkan olma. Önce dükkan. Bugüne kadar benim iş bulamamamın sebebi de dükkan yoktu. Doğru Demircan abi. Benim kuyumu kazanlarında buradan bir kere daha yüzüne tükürüyorum. Niye şimdi adamlara tükürüyorsun sabah? Ne alakası var? Sen, onlar mı tutturmadı dükkanı? Bugüne senin aklına gelmemiş. Engel olmuşlar bugüne kadar dükkanı açmama. Nasıl? Bugünlerce de engel olmaya devam ediyorlar anladığım kadarıyla. Dükkanı açtığım zaman ancak engel olmayacak. O zaman da siz gülersiniz işte. Ne oldu diye. Dükkanı açtık işte bugün. Buyurun dersiniz. Ben öyle bir dükkanı açayım da esprileri falan da hazır. Bir tanesini alsak öyle kapatsak. Evet. Ben de tam dükkanı açmaya gidiyorum. Sen önceden dükkanı açmışsın. Oo Ege, dikkat et, dükkanı açtım. Sonra? Orada konuşuyoruz. Sonra savaşta kalırım. O zaman ben bu espriyle beraber bir daha konuşayım radyoyla. Böyle espriler de var diyeyim. Gözünün yanayım bak. Ne olursun yalvarırım. Tamam. Bu espriyi dün bu espriyi ben akıl etseydim belki dünden bağlardım bu iş. Ben size yarın tam bir haber veriyorum Demircan abi. Bana haber verme. İstersen ben de konuşabilirim. Anlatmak zor olursa ben de kalayım. Ben de çocuklarımı alayım. Onlar da biraz ağlarlar falan. Nasıl fikir? Ben bir telefon edeceğim size. Sen bana bir hadi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yetişin ha dostlar. Modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Ay öyle bir coşkuyla girdik canım sizde. Yani gülsem suç, gülmesem o da suç. Ağlasam, ağlamasam suç. Ne yapacağımı şaşırdım. Yırtın. Yırtın, evet. Ve yırtıl. Oktay'cığım hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Belagat sanatının ustalarından Oktay Demirci. Bir söz üstadı da Fahir Önç. Bir söz üstadı Fahir Önç. Ve bir... İki de bağlama. Haydi bakalım. Bizim bağlamamız vardı. Nereye gitti o ya? Evet ya, stüdyo bağlaması kaldırılmış. Bu yayın döneminde... Stüdyoyu temizlemişler abi. Bir ay tatil yaptık. Bütün i̇şte cin buradaki... girdi ya. Stüdyoya cin girdi. Cin bağlamamız vardı, o atılmış. Şurada başka bir tane yaman bir takım şeylerimiz daha var. Panada olanı mı diyorsun? Sanki bize ait bir takım. Onlar da mı yok? Panada yok mu o şey? Yok. Yok. Bir Allah tek Allah. Bir izimiz kalmış burada. Ne? O duruyor mu? Buyurun efendim. Çekmemişler, evet. Yani birileri bizim buradan şeyimizi silmeye çalışmış. Bizim. Ama Allah'tan... Sanki hiç yapılmamış Modern Sabahlar diye bir program burada. Ama Ege'cim siz de yani biz de ben giderken buraya biliyorsun kokumu bırakmak için yaptıklarımı biliyorsun. Küçük kabahatimi iki köşeye yaptım. Ama senin o büyük kabahatimi köşeye yapman bardağa taşıran son damla. Koray Vay sinirlenmiş. Da. Onu hemen gazeteyle almışlar gitmiş. Efendim. Hiçbir şey izim kalmamış stüdyoda. Yayında ilk esneme Oktay Demirci'ye ait. Evet. Yeni sezonun ilkleri gerçekleşiyor. Arda'nın Arda. Dün sen esnemedin mi abi? Ya. Sen yani, esnemedin mi? Program üstünde çok nazar olduğundan esnenmesi normal. Normaldi. Buyurun efendim. Buyuralım şimdi. Bu burun çekmesi bana ait. Evet hemen... abi, ilk burun çekme ve bu yayın döneminde etkili olacağı benzer. Burun çekme hadisesi, buyurun. Çok önemli bir araştırma. Şimdi tamam, kakara kikiri. Biz burada güzel şeylerden bahsetmeye çalışıyoruz. Moral maj yerine gelsin ama. Ama hayat toz pembe değil. Hatta hayat bir radyo programı değil. Hiç değil hem de. Ve yani mor da bir renktir. Onu da hayatın bir rengi olarak algılamakta fayda var. Şimdi, doğru. Oxford, Cambridge, Harvard ve Opti ve Southern Comfort. Hayır, Opti olacaktı o son vakti olacak. Özür dilerim. Düzeltiyorum. Oxford. Oxford mu? Bir daha söyle bakalım, aksan kayacak mı ya? Oxford. Evet. Cambridge. Evet. Ve Harvard. Yeah. Ve Opti. Bu dört üniversite biliyorsunuz dünyanın belli başlı üniversitelerinden. Üniversite dediğince bu dörtlü. Dörtlü akla gelir. Yani bunu şey gibi düşün, bir dörtgen. Hı hı. Bunu da köşeleri tutmuş. Bunlar dördü köşe. Evet. Pınar'ın başını bunlar tutmuş. Doğru. Geri kalan üniversitelerde tabii ki onlar da. Orada da bilim üretiliyor. Bilim üretiliyor. Elbette. Ama yani. Yani. Ya neyse, tamam, evet. Eşkenar dörtgeni gözümüzün önüne getirdik. Eşkenar dörtgen değil. Yamuk. Dik dörtgen. Yamuk. Yamuk. Çünkü bu diğer 3 üniversiteyi bir kenara koyarım, ODTÜ'yü bir tarafa koyarım. Doğru. Şimdi o öyle bu böyle derken. Zaten 4 kenar olduğuna hepsini ayrı bir tarafa koyuyorsun. Ayrı bir tarafa koymakta fayda var. Şimdi bu üniversiteler, evet, araştırıyor. Elbette araştıracak. Harıl harıl araştırıyorlar. Nasıl bilim adamları, bak tatildi, biz gittik tatilimizi yaptık 1 ay. Ben. İnsanlar burada telefon. Çeşme'ye gittim, Bodrum'a gittim. Hiçbir kumsalda bir bilim adamı görmedim. Nerede dedim orada mısır satan adamı? Nerede dedim bilim adamları, bilim insanları? Abi çalışıyorlar, araştırma yapıyorlar. Abi o mısır satan adam işte esas gizli bilim adamıymış. Bak Oktay. Haberin yok mu senin? Hayır. O esas mısır satıyorlar, simit satıyorlar gibi görünüyor ama onlar esas gizli bilim adamı onlar. Hadi ya. Tabii canım. Sivil bilim adamı. Arge paralarını mı çıkarıyorlarmış? Ne yapıyorlarmış? Arge. Çünkü ülkemizde Arge'ye gerekli destek veremiyor. Bilim... Onlar da bilim adamları mısır yazları. Satıyoruz. Mısır satıyoruz. Midye satıyoruz demiş. Midye ve affedersin. Kokoreç. Polimer kolye satıyorlar. Üstlerine yazıyorlarmış. Polimerle yazıyorlarmış pirinçlerin üstüne. Neler neler. Oktay Göçek'e gitti. Göçek'in bütün koyuna girmedik çıkılmadık. Göçek koyu bırakmadı. Doğru. Var mı bir tane bilim adamı? Bir tane bilim adamı görmedim ben. Görmez. Hayır yani şey olsun ya. Bir tane göstermelik. Su yok altında mu? Olsun şey gibi su altı araştırması, o da yok. Herkes laboratuvarda. Herkes laboratuvarlarda harıl harıl çalışıyorlar. Neden? Yaz sezonu bu sezon çünkü. Yoğun bir sezondu. Yoğun bir sezondu. İyi turist yaptık. Ondan sonra işletmeler güzel kar getirdi. Bacasız sanayimiz hızla kalkınıyor derken. Efendime söyleyeyim. Şimdi bir güdüklük durumu var. Anlayamadım Fahir. Ben hiçbir şey anlamıyorum uzun süredir. Şimdi evet. Şöyle. Kısa boyluluk biliyorsunuz dünya üzerindeki olumsuz, yani bir adamın edineceği kötü özelliklerden bir tanesi. Ben hiç öyle olmadığını düşünmeye başladım yavaş. Kısa boyluluğun da dünyada ben bir avantaj olduğunu düşünmeye başladım. Spor dalları dışında uzun boylu başarılı adam yok. Nasıl yok? Yok. Nasıl yok? Nerede bir ufak tefek adam varsa bir numara oluyor her alanda. Özellikle bu Hollywood'da ve rock and roll dünyasında böyle bak. Ben sana birkaç tane örnek ver. Gudük gudük adamlar sayayım. Say. Bono. John Bon Jovi. Axl Rose. Doğru. Napolyon. Axl Rose şimdi orada. Nadia Comaneci. Binlerce kişiyi zıplatıyor şu rapın üstüne. Serdar Ortaç. CD koysam olmaz. Serdar Ortaç. Tarkan. Bak nerede bir uzun. Ve Gudük Necmi. Uzun adam sıfır ya. Rock dünyasında yok. Bir Marilyn Manson var. Yok ya çok iyi. Marilyn Manson. Eurovision'u kazanan. Sertab Erener mi? Ha? Hayır. 1.96'lık boyuyla. Finlandiyalı grubu hatırlıyorsunuz hep. Lordi mi? Lordi. Lordi o topukları çıkarsın gelsin dizime kadar geliyor. Nereden? Olursa bu... dizine kadar, olmadı ekime kadar. Eşek kadar boyumuzda hiçbir yere varamamamızın nedeni bu zaten. Abi uzun boylu. Aramızda bir tanesi güdük olsa şimdi Modern Sabahlar NASA'dan yapıyor diyeyim. Doğru söylüyor abi adam. Hiç itiraz etmiyor. Ama yere yakından korkacaksın derler. Korkuyor işte millet. Herkes titriyor karşısında. Ama benim babam hep söylüyordu uzunlar salak olur diye. Hakikaten de doğruymuş. Uzun süre anlayamadın değil mi sen ne demek ona istediğini? Ona da babası söylüyormuş. Uzun aynısı. Süre anlayamadın da işte bak şimdi geldi. Ama şimdi ben geldi çatla, hayatımın anlamamak. Uzunca bir dönemini Hakikaten küçük bir adam. Bak mesela Sezen Aksu minik serçe olarak ün yaptı. Aha. Dana serçesi falan diye bir olsaydı bugün Sezen Aksu dinlenir miydi? Dinlenmezdi doğrusu. Eşek serçe diye böyle bir sanatçı. Hayır, öyle eşek serçe demedi yani, büyük sadece sırık serçe. Ne haber sırık? Böyle bir sırık serçe çıktı diye şarkı söylese tepeden bakıyor millete. Veya deve mesela. Çünkü bizim evde uzun evde uzun boylular öyle çağrılıyordu. İşte minik serçe değil, deve diye lakabı deve olsa. Tabii canım. Kim dinlerdi sizi? Benim abimin lakabı deve, benim lakabım sırık. Sırık mıydı senin? Tabii sırıktı. Çünkü ben biraz zayıf cam olduğum için o dönemlerde gençlik tabii. Şimdi Tom yüzden Cruise yüksedi değil mi ya? Tabii canım Tom Cruise. Tom Cruise gelsin şuraya CD koy diye zıplar. Yetişemez. Sonra Scientology tarikatından gelir hemen ayaklarından kaldırırlar. Vay be. Ya o yüzden güdüklük bence hiç başa bela değil. Güdüklük baki kalır diyorsun. Öyle demedim. Öyle demedim. Öyle dedin. Öyle demeye getir. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim. Bu adamlar araştırmışlar. Evet. 35 bin kişinin DNA'sını, onların DNA'sı kazan bu adamlar kepçe. Faşana faşana bir DNA havuzu var biliyorsun. Hı hı. Herkes oraya DNA'sını geliyor boşaltıyor. Ankara Üniversitesi'nde de hayvan havuzu var. Hayvan havuzu var. Veterinerlik fakültesinde. Orada. Bir daldırıyorsun kepçeyi, at çıkıyor. O ne kadar güzel bir şey. Öyle ya. Öyle mi onlar? Hayvan havuzu. Hı hı. Yok. Şimdi bunlar hep deneysel olarak yüzen at. Efendim, su altında yaşayan bütün hayvanları orada ya. Yüzen ayı falan filan. Ha, yüzüyorlar yani canlılar çıkarıp, o zaman. Çıkarıp kesip otopsisini yapıp tekrar atıyorsun havuza. Çünkü diğerleri de otopsiyi yapabilsinler. Doğru. Orada DNA havuzu da galiba bu anılın genetik araştırmalar yapıyorlar ya. Orada alt katta bir havuz varmış DNA. Böyle fokur fokur kaynıyormuş. Fokur fokur dedin, o jacuzzi gibi bir sistem yaptılar. Masaj oluyor. Mesela bilim adamları yoruluyorlar. Bütün gün çalış laboratuvarda, hop DNA havuzuna giriyor. Giriyorsun ama başka adam olarak çıkıyorsun artık. Kimin DNA'sını aldın? DNA bağışlanabiliyor mu acaba tabii ya? Ki. DNA bağışlanabiliyor mu acaba? Tabii. Tabii her organ gibi DNA organlarımız da bağışlanabilir. DNA organlarımız dediğiniz için sizi öpüyorum Fahri Bey. Çünkü hakikaten en güzel şey, bir insanın sahip olduğu en değerli varlığı nedir? DNA'sı. Bitti, bu kadar. Şimdi değerli arkadaşlar, 35 bin kişinin gen havuzunda yapılan incelemeler neticesinde sırıklığın metodu bulundu. Şimdi anne babadan C harfi alan uzun boylu oluyor. C harfi mi? Şimdi anlatıyorum. Şimdi. İsmi C olanlar. Hayır. Mesela Cem Özer uzun boylu bak. Bak doğru. Mesela başka. Cem Papila mesela. Cem Yılmaz'lar kısa boylu. Ama neden? Anneden almamış Cem'i. Çünkü dedesinin adıymış. Babasının tarafından almışlar. He. Ha ya. Çünkü neden? Mesela bak Okan Bayülgen. Hep ünlülerden gidiyorum ama. Onda da C harfi yok. Yok. Kısa boylu. Kısa boylu. Mesela Serdar Ortaç. Orada bir bak işte DNA öyle bir şey ya. DNA. Ufacık bir şey değiştiriveriyor adam. Mesela Cansu Cancan. Bak. Benim adım ne? Cansu Cancan mesela o da çok uzun boylu. Bizim orada şeyde Cebeci'de gazino vardı eskiden. Orada çıkardı dansöz. Ben ilanlarını görürdüm. Ege Kayacan bak orada C'yi almışım. Ege Kayacan bak sırık. Oktay Demirci bak C'yi almış sırık. Ama bak, sırık. Fahir Öğünç. Mesela ama ben şimdi alırken ailemin o zamanki ileri görüşü sayesinde Öğüncü Ç harfini C. Bak. C çünkü mesela demişler ki bu çocuk ileride sıkıntı çekmesin yurt dışında. E-mail'ını falan. E-mail'inde falan. O yüzden C veya Ç diye yazılmış. Benim belli bir dönemim çok küçük geçmesine rağmen belli bir dönemimde çok patlama küçüktü. Yaşanmıştır. Çok küçük dönem. Evet buyurun. Bilim adamları bu yaz tatiline gitmemiş. Bunu mu? Şimdi. 3 dakikalık konuşmamızı mı? T yerine C alırsa Akentinden yani bunu bir matematik problemi gibi düşüneceksin. Tamam. Oktay. Şimdi. Genin genetik şifresinde T yerine C alınırsa Akentinden Bekentine giden bu çocuğun yarım metre düzeltiyorum. Yarım santimetre uzun olduğu tespit edilmiş. Buna göre. Bu kadar araştırma yarım santim nedir ya? Biraz böyle parmakların üstünde kalsın araştırma sonucu şey etkilenir. Hem annede hem anneden hem babadan alınırsa bu. Arzu Cancan gibi. Ha 2C. Cansu Cancan. Cansu. Ne oldu gen havuzu 2C ne oldu? Sen zannediyorsun ki yarım oradan bir santim. Halbuki. Öyle değil. Öyle toplanmıyor mu? Öyle toplanmıyor. Nasıl toplanıyormuş? Asimetrik toplanır. Vay be. Vay be. O zaman yani, yamuk yumuk mu oluyor? Horoşa gibi düşünün. Horaşıyor. Yani bir Selanik örgü vardır, bir Horatio vardır ya. Bu Selanik değil de Horatio gibi düşünün. Selanik ve mi? Bunun neticesinde çocuk nasıl oluyor biliyor musun? Böyle. Sırık mı oluyor? Böyle. Peki ama mesela bir... olmazsa ha böyle. Faizli. Böyle body affedersin. Ne oldu bu çocuğun yere, sesine Ege? Şey oldu. İndirdin. Bağırtıyorsun diye benim sesime sesi. Ben. Biraz aç bu mikrofonu çocuğun. Aç mikrofonun sesini aç çocuğun. Şimdi bu çocuğun yeri yakın olur. Yere yakın olur. Bu bilinçli olarak yapılabilen bir şey mi? Yani anne yapılır. Babalara görev düşüyor mu burada? Yani anne, evet, babalar, ne yapılacak anda, anne babalar? Evet, çocuk onu. Bekleyenler bu C'yi nasıl aktaracaklar nasıl? Çocuğa? Bu çok kolay. Çok basit metodu var bunun. Sahte doktor Fahir ölmüş. Bunu ben çözdüm. Neymiş abi? Şimdi onu anlatacağım ona o kadar değil. Öncelikle şöyle. Tuz kavuracak mısın? Sirke diye biliyorum ben. Sirkeyi sürersen mesela vücuduna öyle diye biliyorum. O ayrı hocam. Tuz kavurup yatağının çevresine koyacak mısın? O şu için yapılır. Çocuğun dövmeli doğmasını istiyorsun. Mesela. Dövmeli doğması mı? Mesela bir gül istiyorum ben. Gül, gül dövmesi çocuğa. Tuz kavurulur. Tuz kavurulur. İçine gül, evet, koyup yatağını koyacaksın. Onu şey yaparsın. Geceden beklemiş sirkeli suyla bütün vücudunu ovalarsın. Bir gün zeytinyağında yatırdıktan sonra... Neyi yatırıyorsun çocuğu? Daha doğmadığına göre çocuk. Etleri... Pamuk gibi olur var ya. Of. Onu bir mangalını yapayım ben size de. Bir hafta sonu bir mangal yapalım diyorum ben. Baraja gidelim. Şimdi, çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Doğru. Sürenin sonuna geldik. Sürenin sonuna geldik. Fahir valla sahte doktor olduğunu anlaşıldı ya. Ya olur bir mu? Bir ciddi bir şey söyle ya. Hakikaten ebeveynler bir şey ıkınarak mı yapıyorlar? Ya, ne yapıyorlar? Ana süt verecek çocuğuna. Baba ne yapacak? Sabahtan beri aynı şeyi söylüyor. Baba et verecek. Baba ekmek. Berber. Baba ekmek. Berbere düşün. Götürsün. Anne süt veriyor. Berbere baba götürsün. Ekmek veriyor. Ne oldu? Çocuk zımbamsı oldu. Böyle. 2C'yi bu. 2C'yi bulursun. 2C'yi buluşturdum. 3. C'yi buldun mu? Mükemmel insana ulaştık demek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.